który został przygotowany właśnie na oczach osób, które obserwowały tę uroczystość. No i Robert Lewandowski musiał z kolejnym zadaniem, czyli z wypiciem takiej bomby zawierającej witaminę C. Trzeba było sobie z tym poradzić. Kapitan reprezentacji Polski dał radę. Przypominam, że został kawalerem orderu w Uśmiechu w 2022 roku. Jednak dopiero teraz, po 2 latach, ten order udało się odebrać. 1050. kawaler orderu Uśmiechu, przypominamy. No to przed nami teraz Phoenix w Trójce, już prawie 12 minut po godzinie 4. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. It was always you. Birds of a Feather, czyli Billie Eilish, to za nami, 18 minut po godzinie 4, a w ramach naszych spotkań porannych, w ramach Coś mi świta, czas na kalendarium, nie tylko to związane z wydarzeniami, ale takimi ogólnymi, ale również popkulturowe, związane z muzyką, to z pewnością w najbliższym czasie się wydarzy. Mamy czas do godziny 5, ale zacznijmy od wydarzeń w Polsce i na świecie. W 1808 roku utworzono Archiwum Ogólne Krajowe, obecnie Archiwum Główne Akt Dawnych. Miało to miejsce 2 dnia września. W 1864 roku, to już czasy wojny secesyjnej, wojska Unii zajęły Atlantyk, a w 1875 roku otwarto tunel kolejowy w Długopolu Zdroju. Rok 1886 w warszawskim dzienniku Słowo ukazał się ostatni odcinek powieści historycznej Henryka Sienkiewicza Potop, a w 1900 roku w pruskich szkołach publicznych wprowadzono przedmiot wychowanie seksualne. 2 września w 1900 roku, przypominamy. W Warszawie otwarto tunel średnicowy w 1933, a w 1958 w Chinach rozpoczął emisję pierwszy kanał telewizyjny, skacząc po półkuli, znaczy po kuli ziemskiej właściwie, z jednej na drugą półkulę. To tak, żeby być precyzyjnym. Mamy rok 1974 i należy wrócić jeszcze na moment do potopu Henryka Sienkiewicza, bo też w 1974 roku, czyli kilka dekad później, właśnie 2 września miała miejsce premiera filmu historycznego Potop w reżyserii Jerzego Hoffmana, a w 1980 roku Stare Miasto w Warszawie zostało umieszczone na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Rok 1998 przyniósł nam fakt dokonania oblotu samolotu pasażerskiego Boeing 717, a w 2013 roku 64-letnia Amerykanka Diana Nyad jako druga osoba w historii i zarazem pierwsza bez klatki zabezpieczającej przed rekinami przepłynęła w pław Cieśninę Florycką. To jest dystans około 177 km. 21 minut po 4:00, coś mi świta w Trójce. All black at the white shows, white shoes at the black shows, green car for the Cuban links, y'all sit back and enjoy the light show. Nothing exceeds like excess. Style guy, gal from having the best of the best. Is this what it's all about? I'm at the rest. The brunt, my rent, disturbing the guests. Years of distress, tears on the dress. Try to hide a face with some makeup sex. This is trouble season. Time for tuxedos for no reason. All saints for my angel. Alexander Wang too. Tight, tight denim and some dunks. I'll show you how to do this, young, No papers, catch papers, get high, out Vegas. Sousa's on doubles, ain't looking for trouble. You just got good genes, so a dude trying to cuff you. Tell your mother that I love her, cause I love you. Tell your father we go farther as a couple. They ain't lose a daughter, got a son. I'll show you how to do this, huh? And as long as I got my suit and tie, I'ma leave it all on the floor tonight. And you got fixed up to the nines. Let me show you a few things. All dressed up in black and white, and you're dressed in that dress I like. Love is swinging in the air tonight. Let me show you a few things. Let me show you a few things. Show you a few things about love, love, love. Let me show you a few things. Show you a few things about love. Hey. Coś mi świta. You came and how you've changed it. I've learned so much too. I've yearned so much for this, and now it's come true. Hearts earn a little happiness from how you give. I've learned so much with you. I've learned how to live with a smile like a view on a magic garden. Eyes from the dew of a crystal dawn. How can love give you more? How can love give me more? How can love give you more? No shame to shout about it, no blame while love's so new. I've turned the volume down, it just hurts without you. Hearts burn with loving passion, heads turn to look at you. I'm sure you're very certain I'll be gazing at you with a smile like a view on a mystic garden. Eyes from the dew of a crystal morn. A smile like a view on a wonderful morning. Eyes from the dew of a crystal dawn. How can love give you more? How can love give me more? How can love give you more? How can love give me more? Love gave me more, yeah. Smile like a view on a mystic garden. From the dew of a crystal dawn. How can love give you more? How can love give me more? How can love give you more? So much more. How can love give me more? More. Simply Red to za nami. Nieprzypadkowo Simply Red pojawia się w trójce o poranku, bo kalendarium muzyczne właściwie rozpoczęliśmy od tego nagrania i to dwie daty, które są związane z tym zespołem. 2 września w 1949 roku przyszedł na świat Tim Wine, czyli klawiszowiec i basista formacji Simply Red w latach 1996-1999, a w 1956 roku, również 2 września, także urodził się jeszcze jeden członek zespołu, Fritz McIntyre, czyli współzałożyciel, klawiszowiec i wokalista formacji Simply Red w latach 1985-1996, który zmarł niestety w 2021 roku, 24 sierpnia, przeżywając zaledwie 64 lata. Dwie daty związane z Simply Red, ale to dopiero początek naszego kalendarium. Mamy kolejną rocznicę, czy kolejną okazję do świętowania, bo 2 września w 1951 roku przyszedł na świat także Mick Kamiński, czyli skrzypek formacji Electric Light Orchestra, a też tego samego dnia, tylko że w 1975 roku urodziła się też Magdalena Wójcik, czyli wokalistka i liderka zespołu Goja, czyli w ramach załącznika urodzinowego zespół Goja już teraz i Smak Słów. Twoja i smak słów to tak przy okazji urodzin Magdaleny Wójcik, wokalistki tej formacji, ale to nie jedyna dziewczyna śpiewająca, która dzisiaj świętuje swoje urodziny. Tatiana Okupnik także urodziła się 2 września w 1978 roku. Związana z formacją Blue Cafe w latach 1998-2005, a obecnie prowadzi karierę solową. No to wróćmy do czasów Blue Cafe. Maybe in Love, czyli formacja Blue Cafe. Pamiętamy to nagranie, no bo swego czasu było bardzo popularne. Mamy jeszcze jedne urodziny, o których warto opowiedzieć, również związane z polską muzyką i przede wszystkim z wokalistką, która podbija serca. W 1997 roku, 2 września, urodziła się Sanach, czyli Zuzanna Irena Grabowska z domu Jurczak. Piosenkarka, skrzypaczka, autorka tekstów i kompozytorka. Dla

Za 14 minut piąta. Wracamy jeszcze na moment do kalendarium. Rok 2013, drugi dzień września, przyniósł nam smutną wiadomość o tym, że zmarł Jarosław Śmietana, czyli gitarzysta jazzowy, który zmarł w wieku 62 lat. Z kolei w wieku 58 lat odszedł z tego świata w 2018 roku Conway Savage, czyli klawiszowiec grupy Nick Cave and the Bad Seeds. W latach 1990-2016 prowadził także karierę solową. Urodził się 27 lipca w 1960 roku. Przy okazji warto oczywiście pamiętać też o tym, że Nick Cave and the Bad Seeds wydali nową płytę, która nazywa się Wild God. No i całkiem niedawno odbyła się premiera tego albumu, bo pod koniec zeszłego tygodnia, więc jest to cały czas świeży materiał dla wielu osób. Nie każdy miał szansę przesłuchać w całości, ale warto przypomnieć ten ekskluzywny odsłuch, który odbył się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej przy Myśliwieckiej 357. Można było usłyszeć album w całości, ale też przysłuchać się rozmowie Piotra Meca i Macieja Jankowskiego, którzy to pojawili się też na scenie. Pojawił się także 13-minutowy film, który pokazywał kulisy powstawania tej płyty, najnowszej płyty formacji Nick Cave and the Bad Seeds. Natomiast jesienią będzie miał miejsce koncert, na który mówiący te słowa się wybiera. Dwa miejsca, jest Łódź i jest Kraków. Będzie można zobaczyć na żywo artystów, którzy już teraz na antenie Trójki. Nature Boy, Nick Cave and the Bad Seeds na 12 minut przed godziną piątą. I was just a boy when I sat down and watched the news on TV. I saw some ordinary slaughter, I saw some routine atrocity. My father said, don't look away, you gotta be strong, you gotta be bold now. He said that in the end it is beauty that is gonna save the world now. And she moves among the sparrows, and she flows upon the breeze, and she moves among the flowers, and she moves something deep inside me. I was walking around the flower show like a leper coming down with some kind of nervous hysteria. I saw you standing there, green eyes, black hair, up against the pink and purple hysteria. You said, hey, nature boy, you're looking at me with some unrighteous intention. My knees went weak, I couldn't speak, I was having thoughts of what not in my best interest to mention. As she moved flowers, and she flows upon the smoke, and she moves among the shadows, and she moves me with just one little look. You took me back to your place and dressed me up in a deep sea diver's suit. You played the patriot, you raised the flag, and I stood a full salute. Well, later on we smoked a pipe, it struck me dumb and made it impossible to speak. As you closed in slow motion, called the Sappho in the original Greek. As she moved among the sparrows, as she walked across the sea, and she moves among the flowers, and she moves right up close to me. Mm-hmm. Coś mi świta. Alive, so for the ones who've parted seas, for the ones who's following dreams, for the ones who knock down doors and allowed us to pass down keys. Pray that we speak with a tongue that is honest and that we understand how to be modest. Pray when she looks at herself in the mirror, she sees a queen, she sees a goddess. And so we pray for someone to come and show me the way. And so we pray for some shelter and some records to play. And so we pray we'll be singing Pariah. Pray that we make it to the end of the day. And so we pray. I know somewhere that heaven is waiting. And so we pray. I know somewhere that something amazing. And so we pray. I know somewhere we'll feel no pain until we make it to the end of the day. On my knees, I pray as I sleep and wake. Cause inside my head is a frightening place. Keep a smiling face only by this grace. Cause love's more than I can take. Yeah. And so we pray for someone to come and show me the way. And so we pray for some shelter and some records to play. And so we pray. Była szansa, żeby sobie zanucić na przykład przy goleniu, jeżeli ktoś się praktykuje takie właśnie rytuały, skoro świt, one się zazwyczaj z tym porankiem łączą, ale bywa to niebezpieczne, zwłaszcza o tej godzinie. Za 4 minuty piąta, coś mi świta w trójce, Coldplay nam pięknie wyśpiewali to wszystko, natomiast głosować można na tę formację i w ramach ostatniego notowania pierwszej trójki w trójce, piątkowego notowania, Coldplay z utworem Feels Like I'm Falling in Love na miejscu 13 listy się znalazł, na miejscu pierwszym rewelacja Mood O, czyli Małe Serce, na miejscu drugim Nick Cave and the Bad Seeds, Long Dark Night, a na miejscu trzecim powrót do tej topki, na podium Kaśka Sochacka i Szum. Warto zajrzeć na stronę trójka.polskieradio.pl /LPT. Tutaj i notowanie, ale też głosowanie. Jest z czego wybierać sporo tych propozycji. Polecamy Państwa uwadze. A już za chwilę serwisy trójki na naszej antenie punktualnie o 5:00. You're gonna always be high.